6, zajdzie o 15.36. Dzień będzie trwał 8 godzin i 30 minut. Imieniny obchodzą Elżbieta, Faustyn, Maksym, Maksymilian, Matylda i Seweryn. Czas na kalendarium historyczne. W 1819 roku otwarto Muzeum Prado w Madrycie. Jedno z największych muzeów na świecie zostało utworzone przez króla Hiszpanii Ferdynanda VII, by pokazać, że sztuka hiszpańska jest równie dobra jak sztuka innych krajów Europy. W Muzeum Prado znajduje się około 7600 obrazów, 1000 rzeźb, 4800 miedziorytów i 8200 rycin oraz niezliczona liczba rzeźb, elementów sztuki dekoracyjnej i dokumentów historycznych. W 1965 roku, w 200. rocznicę powstania Teatru Narodowego, oficjalnie otwarto odbudowaną ze zniszczeń wojennych siedzibę Teatru Wielkiego w Warszawie. Podczas uroczystego otwarcia gmachu wystawiono Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. W 1969 roku w swoim oficjalnym 909 meczu piłkarskim słynny brazylijski zawodnik Pele strzelił 1000. bramkę. W 1969 roku na Księżycu wylądował moduł księżycowy statku Apollo 12 z astronautami Charlesem Conradem i Alanem Beanem. Na pokładzie był to drugi lot kosmiczny, podczas którego dwóch astronautów wylądowało na powierzchni Księżyca. W 1975 roku premiera filmu Lot nad kukułczym gniazdem w reżyserii Milosza Formana. W 1990 roku Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie otrzymał jako pierwszy w Polsce numer IP. W 1999 roku w Szwajcarii otwarto tunel Verena, najdłuższy na świecie tunel kolei wąskotorowej. Ma długość 19 km i 58 metrów. W 1999 roku także premiera filmu Dług w reżyserii Krzysztofa Krauzego. 19 listopada, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, Światowy Dzień Filozofii, Święto Narodowe Monako. Proszę Państwa, czekamy na wschód słońca, który za nieco ponad 3 godziny nastąpi. Miejmy nadzieję. Między dniem a dniem. Czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie mrzawki. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Miejscami na wybrzeżu prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Na obszarach podgórskich od 1 do 3. Wiatr umiarkowany i dość silny. W całym kraju porywisty, przeważnie zachodni. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, na północy do 70, na wybrzeżu do 80, a wysoko w górach do 100. W dzień zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach południowych prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich miejscami chłodniej od 5 do 7 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem także silny w porywach do 65 km na godzinę, a na północy do 85, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Życzymy Państwu pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 24 882 nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 370 chorych na COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że każdego dnia przybywa chorych na oddziałach covidowych. Podkreślił, że obecnie najskuteczniejszą profilaktyką są szczepienia. A ponieważ nasila się jesienna fala zakażeń koronawirusem, warto się zaszczepić. Zachęcamy do zadbania o własne, ale także nasze wspólne zdrowie. Przy okazji pamiętajmy, że powinniśmy nosić maseczki, bo po letnim rozluźnieniu znów większą uwagę musimy zwracać na przestrzeganie reżimu sanitarnego, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Czy stosujemy się do wymuszonych pandemią obostrzeń? Czy odpowiednio zakrywamy usta i nos? To w ostatnim czasie coraz częściej sprawdzają pracownicy sanepidu w towarzystwie policyjnych patroli. Jednej z takich akcji na terenie Centrum Przesiadkowego w Chorzowie przyglądał się nasz reporter Łukasz Kocjan. Dzień dobry, jesteśmy z Inspekcji Sanitarnej z Chorzowa. Dzisiaj sprawdzamy razem z funkcjonariuszami policji przestrzeganie obostrzeń covidowych przez pasażerów. Tutaj mamy też dla pani ulotkę, taką można wręczyć pasażerowi, żeby przestrzegał przestrzegania zakrywania ust i nosa. Teraz wysiada pani z autobusu. Czy może miała pani na sobie maseczkę? Mam w torbie. W torbie, ale na sobie? Nie, ale jak wchodzę do sklepu, to na ulicy nie. Na ulicy nie nosa, bo po prostu dusi mnie to. A w autobusach? Oczywiście. I teraz też pani miała założoną? Nie, no teraz mam to. Tak sobie pani radzi. A jak inni? No różnie, zależy. Pół autobusu ma maseczki, pół nie. Nie zwraca pani uwagi? No jak nikt nie zwraca, to się nie odzywa mnie. A panią nie kusi, żeby ściągnąć? O, kusi, kusi. Panie Mateusz, ja dzisiaj pana pouczam, wyjść artykuł 4.1 kodeksu wykroczeń, pamiętać o tym, żeby zasłaniać te usta i nos. Wiem, okej. Bo to nie jest tak, by to jest i będzie, no tak. Jak się nie będziemy do tego stosować, nie? No tak, to też panu praca, to rozumiem. Więc pamiętać o tym, z mojej strony tyle. Miał pan maseczkę, ale tak nie do końca założoną, jak rozumiem. Miałem ją na brodzie, tak jak teraz, nie? Chciałem to dołożyć tylko po to, żeby mieć, żeby na wszelki założyć na twarz, żeby się nikt nie przyczepił. I niestety to nie wyszło. Nie jestem wyznawcą maseczek, bo na dobrą sprawę to nie robi żadnej różnicy, czy ktoś jest, czy nie. To, czy się wchodzi do autobusu, czy nie, to się dotyka przecież różnych rzeczy. Ten autobus nie jest klimatyzowany, okno nie jest otwarte, więc tak, czy nawet jeśli ja kaszlę poza maseczką, to i tak to wszystko wylatuje, więc to jest bez sensu. Jak tak pani obserwuje innych, zakładają te maseczki? Nie za bardzo. Różnie to bywa. No, są tacy, którzy jeżdżą, niektórzy nie. Są tacy, którzy zwracają uwagę sami pasażerom, którzy nie mają maseczek, także zależy od ludzi. Zawsze ktoś nie ma. Pół autobusu ma, pół nie. Widziałeś kiedyś, żeby ktoś dostał mandat na przykład za brak maseczki? Nie, przy mnie nigdy. Dzisiaj w związku z tym wykroczeniem nakładam na pana mandat. Mandat kosztuje 50 zł zgodnie z artykułem 116 kodeksu wykroczeń. Mamy obowiązek noszenia, zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej. Pan tego ewidentnie nie zrobił. Niestety nie obyło się bez mandatu. To taka jednorazowa akcja, czy też po prostu pan uważa, że te maseczki są niepotrzebne? Ja w budowie robię, tak? Jak maluję, mam jakąś farbę taką bardziej toksyczną, to te maseczki mam 100 razy lepsze niż te maseczki, które mają nas chronić przed morderczym wirusem. Czyli te maseczki tak z pana perspektywy troszkę bez sensu? Trochę tak. A tak chociażby po to, żeby uchronić się właśnie przed mandatem, to może to jest jakiś pomysł? Nie wiem, jakiś no. Nie obyło się bez mandatu? Ja mandat, no, jest. Jak to będzie na przyszłość wyglądało pana? No już będę w maseczce łaził. Są co noszą i co są co nie noszą, nie? A tak na co dzień pan nosi? Ja no, bo w robocie jest przyzwyczajony do tego, nie? Aspirant Lucjan Pokorski, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Chorzowie. Policja prowadzi takie działania profilaktyczne wespół z sanepidem. Tutaj niestety nie obyło się dzisiaj bez mandatów. No i to jest taki chyba przykry obowiązek, ale ten maseczki nosić trzeba, no i wy musicie kontrolować. Zgadza się, no niestety ustawodawca nałożył na nas obowiązek kontroli. Nie ma innego wyjścia, tylko w jakiś sposób egzekwować przepisy, które zostały wydane. Staramy się tłumaczyć, prosimy ludzi, żeby stosowali się do obowiązujących ograniczeń. No niestety czasem ten mandat karny występuje, ponieważ niektórzy nie do końca rozumieją powagę sytuacji. Co grozi za taki brak maseczki? No rozpoczynając od pouczenia, które jest stosowane zazwyczaj po to, żeby właśnie jednak zachęcić tych obywateli do tego, żeby te maseczki stosowali i stosowali się ogólnie do obostrzeń, które na tą chwilę panują. Kończąc na grzywnach wystosowanych przez sąd do 5000 zł. Aneta Szczęśniak, jestem Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie. Samo szczepienie wnosi nasze życie bardzo dużo, natomiast dopóki tej odporności populacyjnej nie będziemy mieli, musimy również przestrzegać tych obostrzeń. No i niestety ta akcja nasza wspólna z policją wynika między innymi z tego, że po okresie wakacyjnym zauważamy właśnie dość sporo osób chodzących bez maseczek i to jest w różnych miejscach. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jakich miejscach powinniśmy te maseczki nosić, bo na szczęście na razie przynajmniej nie trzeba ich nosić wszędzie, na przykład pod gołym niebem. To są wszystkie pomieszczenia zamknięte, czyli wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Tam wszędzie nas ten nakaz obowiązuje. A czy na przykład klatka schodowa w jakimś bloku? W bloku jak najbardziej. To są części wspólne i w tych miejscach również nas obowiązuje nakaz noszenia maseczek. A aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zapraszamy do Trójki. Odwiedziliśmy miejscowości przygraniczne. Koła gospodyń wiejskich z gminy Tuczyna przygotowują posiłki dla żołnierzy strzegących polsko-białoruskiej granicy. Dania przez kilkanaście dni będą przygotowywane dla 120 żołnierzy, którzy nocują w pobliskim Kodniu. Potrawy rozwożą strażacy z OSP. Posiłki przyrządziło już koło z Wólki Zabłockiej. O szczegółach mówią członkowie koła, m.in. Sławomir Mitura i Joanna Elwicka. Przygotowaliśmy dla żołnierzy 3 posiłki, takie pierożki na słodko serowe z jabłkami klarowanymi, paszteciki z mięsem i z pieczarkami i nuggetsy. To taka może bardziej nowoczesna potrawa, bo to z kurczakiem. Postanowiliśmy właśnie, że wspomożemy wojsko i chociaż takim małym gestem, takim drobnym prezentem, no chcemy ich wspierać, że jesteśmy razem z nimi i niech bronią dzielnie naszej granicy, bo jesteśmy za tym, żeby była bezpieczna Polska. Dostaliśmy dofinansowanie od pana wójta i za te pieniądze pokupiliśmy mąkę, olej, takie podstawowe rzeczy. Troszeczkę swoich dołożyliśmy, na przykład jabłka, no też swojskie jajka. To typowo takie swojskie potrawy, także bardzo dobrze na pewno smakują. Tym bardziej, że w domu są robione, nie w sklepie kupione, tylko wszystko sami przygotowywaliśmy, więc myślę, że będą bardzo dobre. I no akurat tak się trafiło, że u pana sołtysa musieliśmy je w domu przygotować. Tadeusz Bojarczuk, Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczynce, gmina Tuczna. O akcji pomocy dowiedziałem się wczoraj. Oczywiście przystałem na tą propozycję od razu, bez zastanowienia, gdyż uważam, że to jest bardzo potrzebna, bardzo chwalebna akcja. Tym bardziej, że te produkty będą dostarczane już wieczorem, czyli to nie będzie kolidowało z moją codzienną pracą w gospodarstwie. Już w tym czasie jestem wolny, także produkty będą dostarczone do Kodnia przeze mnie samochodem strażackim. Alina Lipka, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tucznej. Pomysłodawcą akcji jest pan wójt gminy Tuczna, pan Zygmunt Litwiniuk, który też zapewnił finansowanie produktów, z których będą przygotowywane te pokarmy. Natomiast koordynacją programu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej. Na dzień dzisiejszy mamy 11 kół, które odpowiedziały na apel pana wójta i przez 11 dni już mamy zapewnione tak jakby przygotowanie tych posiłków. Natomiast do akcji włączyła się też spółdzielnia socjalna, która od niedawna działa w miejscowości Tuczna pod nazwą Wspólna Chata i oni przez 4 dni też będą wspomagali żołnierzy w przygotowywaniu posiłków. Możemy tylko w ten sposób podziękować naszemu wojsku za to, że możemy czuć się bezpiecznie, spać spokojnie, pracować i żyć na tym terenie. Major Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. W Kodniu, gdzie stacjonują żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej, spotykamy się z wieloma wyrazami wsparcia i sympatii od lokalnych mieszkańców. Każda inicjatywa, z którą się spotykamy, która miałaby wesprzeć naszych żołnierzy, jest bardzo mile widziana. Tym bardziej cieszy nas, że również koła gospodyń wiejskich włączają się w akcję wsparcia żołnierzy i przygotowują posiłki dla nas. No ja chciałem tu zaznaczyć, że nasi żołnierze są w pełni zabezpieczeni logistycznie, jeżeli chodzi o wyżywienie, jeżeli chodzi o nocleg, ale niezmiernie bardzo cieszy nas każdy taki ciepły gest. Beata Mitura. Jako pielęgniarka to wspieram tą akcję i towarzyszę bardzo dzielnie panom i paniom, które są na granicy i wspierają państwo polskie. Przemieszczam się tą ulicą, więc jestem bardzo zagrożona nadburzanką i jak widzę wozy, które nas chronią, czujemy się bezpieczni jak my i nasze dzieci. Też oczekują pomocy od nas. Żołnierze zostawili swoje rodziny, tak jak często ja wyjeżdżam na dyżur, zostawiam w różnej sytuacji swoją rodzinkę i ci panowie często się wypowiadają, że już po 3 tygodniach nie widzieli się z bliskimi, więc będą mieli taki posmak domowy smaku i myślę, że będzie im bardzo miło. Dodajmy, że koła gospodyń wiejskich z gminy Tuczyna gotują ciepłe posiłki także dla strażników granicznych. No, o tę inicjatywę pytała nasza reporterka Małgorzata Tymicka. Już za chwilę w Między Dniem a Dniem o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej rozmawiać będziemy z Anną Michalską, rzeczniczką prasową Straży Granicznej. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem. spóźniłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem dnia była sytuacja na wschodniej granicy Polski. Z Anną Michalską, rzeczniczką prasową Straży Granicznej, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Pani rzecznik, za nami kolejna bardzo niespokojna noc przy granicy. Doszło do kilku prób siłowego przedostania się migrantów na polską stronę. Jak to wyglądało i w których miejscach ta sytuacja była najpoważniejsza? Największa taka próba to był odcinek ochraniany przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cyrkiewnych. Tam grupa około 500 osób próbowała wedrzeć się do Polski. 200 osobom udało się przejść na kilkadziesiąt metrów do Polski. Te osoby zostały zaraz zatrzymane. Co ciekawe, w czasie tych działań białoruskie służby cały czas pomagały tym nielegalnym imigrantom. W tym momencie, kiedy te osoby forsowały granice, niszczyły zabezpieczenie, nacierały na nas, rzucały kamieniami, to strona białoruska, funkcjonariusze oślepiali nas laserami. Mało tego, potem kiedy trwała naprawa już tej koncertiny, funkcjonariusze służb rzucali nas kamieniami. W jakich porach? Czy są jakieś takie pory, których najczęściej dochodzi do ataków? Najwyraźniej zaczynają się takie te siłowe stosowania w godzinach wieczornych i nocnych, już po zmroku. Mhm. Straż Graniczna podała też informację, że koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało, ale to nie jest tak, że te osoby gdzieś wyjechały, po prostu zostały, jak rozumiem, przetransportowane w inne miejsca. Tak, to koczowisko w tej chwili jest puste, te osoby zostały szkole zabrane do Centrum Transportowo-Logistycznego, które Białorusini mają niedaleko, tam kilkaset metrów dalej. Oczywiście nie wiemy, czy te osoby stamtąd zostaną, będą miały możliwość powrotu do swoich krajów pochodzenia, czy one z powrotem zostaną dostarczone na linii granicy. No trudno przewidzieć, jakie Białorusini mają plany, ale myślę, że będą kolejne siłowe próby przekroczenia granicy, bo z naszych informacji wynika, że choć tych koczowisk już nie ma w pobliżu linii granicy, to miejsca, których nie widzimy w lesie, mogą znajdować się duże grupy cudzoziemców, które będą próbowały tę granicę przekraczać, więc szykujemy się niestety na kolejną niespokojną noc. Zorganizowano pierwszy lot powrotny z Mińska do Bagdadu. Kiedy ta sytuacja, właśnie te powrotne loty, mogłyby ewentualnie wpłynąć na deeskalację sytuacji przy granicy? W tej chwili my szacowaliśmy do jeszcze niedawno, że tam może być kilkanaście tysięcy osób, kilkanaście tysięcy cudzoziemców ściągniętych na Białoruś tylko po to, aby próbowały te osoby przechodzić nielegalnie przez granicę z Polski, z Białorusi do Polski. Więc myślę, że tych lotów na pewno trzeba byłoby kilka czy kilkanaście, żeby ta skala tych osób, tych cudzoziemców tam się przy granicy zmniejszyła. Ważne jest też, że kraje, linie lotnicze zadeklarowały w niektórych krajach, że nie będą zabierały cudzoziemców do Mińska. To jest też dla nas znaczące. No będziemy obserwowali sytuację, ale na pewno te nasze działania to już mamy pewne, że są skuteczne, gdyż nie dość, że służby białoruskie zmieniły taktykę, czyli że zmniejszyła się ta liczba takich indywidualnych przekroczeń granicy, to również, co ciekawe, obserwujemy, że po stronie niemieckiej, przy granicy polskiej, Niemcy zatrzymują coraz mniej nielegalnych imigrantów, które jeszcze do niedawna okazywało się, że przedostały się z Białorusi właśnie do Niemiec. Jak kiedyś, jeszcze miesiąc temu, tych osób było czasami nawet około 300 dziennie, to na przykład minionej doby było tylko 70 osób, co pokazuje, że te kontrole nasze są skuteczne. No właśnie, niemiecki minister spraw wewnętrznych jest z wizytą w Polsce, w Warszawie, deklarował pełne wsparcie, solidarność, a także wdzięczność między innymi Straży Granicznej. Czy ta współpraca z niemieckimi służbami dobrze się państwu układa w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach? Tak, jak najbardziej. My pełnimy wspólne patrole, ale co jest też ważne, wymieniamy się na bieżąco informacjami, doświadczeniami, więc możemy jakieś prowadzić analizy ryzyka wspólnej i wspólnie przeciwdziałać tej nielegalnej imigracji. Więc tutaj generalnie nam ze wszystkimi naszymi sąsiednimi służbami granicznymi, policyjnymi się bardzo dobrze współpracuje. No tutaj jedynie z Białorusią mocno nam się pogorszyło. Znacznie się pogorszyło, pani rzecznik, ale patrząc na suche dane, na liczby, można odnieść wrażenie, że ta sytuacja deeskaluje, no bo w październiku 17 300 nielegalnych prób przekroczenia granicy, a w listopadzie 6 tysięcy, więc znacznie mniej. Co prawda listopad się jeszcze nie skończył, ale trudno stwierdzić, że będzie ich dwukrotnie więcej na przykład w ciągu najbliższych 10 dni. Więc w październiku było tych prób więcej, w listopadzie jest ich mniej. Czy na tej podstawie można wyciągać jakieś wnioski daleko idące, że kryzys wygasa? Jeszcze nie byłabym tak optymistyczna. Zmieniła się, tak jak mówię, taktyka działania, bo te nasze patrole są bardzo teraz szczelne. To jest nawet, patrole są ustawione co 200 metrów, więc sporo jest tam tych służb na granicy. Dlatego też mamy mniej tych indywidualnych przekroczeń, a takie właśnie duże siłowe grupy. Tylko że co jest najgorsze w tym, że te grupy są bardzo agresywne. To jest rzucanie kamieniami, drzewami, butelkami, używanie petard, oślepianie. Zresztą państwo sami widzą na filmach, że no, wygląda to mało ciekawie. My się bronimy, staramy się nie dopuszczać do przekroczenia granicy, ale tak jak mówię, te grupy są bardzo, bardzo agresywne, jeszcze wspomagane przez służby białoruskie. Tego jeszcze miesiąc temu nie było takich zdarzeń. W ostatnich dniach pojawiły się takie informacje, być może fake newsy, być może pani je zdementuje, jakoby funkcjonariuszom brakowało jedzenia, posiłków ciepłych, jakoby nie mieli gdzie spać. Jak to wygląda tam na miejscu? Wierutna bzdura, której całkowicie zaprzeczamy. Nasi funkcjonariusze, znaczy mówię oczywiście o funkcjonariuszach Straży Granicznej, bo tam inaczej są zorganizowane wojska, ale też mają wszystko zapewnione, inaczej funkcjonariusze policji. Jeżeli chodzi o Straż Graniczną, to nasi funkcjonariusze są zakwaterowani w pokojach, na placówkach, w pokojach służbowych, na placówkach. Placówki mają takie pomieszczenia i tam funkcjonariuszy kwaterujemy. Oczywiście tam są wszystkie warunki, żeby mieszkać tam przez kilka tygodni czy dłużej, ale te Zazwyczaj te nasze delegowania są krótkie, te dwutygodniowe czy trzytygodniowe, bo też chcemy, żeby to było rotacyjnie, żeby funkcjonariusze nie byli przemęczani tą służbą czy rozłąką z rodzinami, ale też, żeby ci podlasy byli cały czas wspierani przez inne oddziały. Ale tak jak mówię, funkcjonariusze mają diety na ożywienie, mają spanie, mają pokoje, mają wszystko zapewnione. To dopytam o... Otrzymujemy słodycze, ale to traktujemy jako taki gest miły, wsparcia, bo tam zdarza się, że ktoś nam przynosi jakieś ciasto, czy jakieś słodycze, ale to traktujemy jako po prostu gesty miłe, wsparcia, ale na pewno nie brakuje nikomu tam jedzenia. Oczywiście dobrych kalorii nigdy za wiele. Pani rzecznik, na koniec dopytam o te osoby, które z terytorium Białorusi wjechały do Polski minionej doby zupełnie legalnie. Chodzi o opozycjonistów. Tak. Co to za osoby, ile ich takich osób jest i czy takich grup, takich osób, które przybywają do Polski z Białorusi legalnie, jak podkreślam, jest więcej? My od 18 sierpnia, czyli już ponad rok, przyjęliśmy w Polsce prawie 20 tysięcy obywateli Białorusi, którzy właśnie poszukiwali pomocy na terytorium Polski. W tym są również osoby, które wjechały do Polski w celach biznesowych i którym my pomagamy tutaj prowadzić działalność gospodarczą czy pracować. Około 12 tysięcy to są osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową, przyjechały na podstawie wiz humanitarnych, zadeklarowały, że będą takie wnioski szukały. Osoby, które szukają pomocy w Polsce i codziennie, właśnie to jest taka mniej więcej liczba, 70-80 osób wjeżdża, obywateli Białorusinów, realnych osób, które realnie poszukują pomocy w Polsce, bo prześladowane są w swoim kraju, na Białorusi. Ale realnie i legalnie, tak? Legalnie wjeżdżają i legalnie ubiegają się o pomoc. Nie jest to zielona granica. O ochronę międzynarodową można się ubiegać w Polsce, w konsulatach, w przejściach granicznych, w placówkach Straży Granicznej. O czym mówiła rzecznik prasowa Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Pani rzecznik, serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego Klubu Trójki był wyjątkowy film pod tytułem Nędzarz i Madame, którego bohaterem jest powstaniec styczniowy Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert. A większość aktorów to amatorzy, studenci Toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, jak i sam reżyser. Gospodarzem Klubu Trójki był Wojciech Reszczyński. Czy możliwe jest kino w pełni artystyczne, wartościowe, bo i malarskie, i historyczne? O powstańcu styczniowym 1863 roku, znakomitym malarzu Adamie Chmielowskim, późniejszym zakonniku i świętym bracie Albercie. Czy jest możliwe wyprodukowanie filmu bez państwowych pieniędzy, filmu nie oczerniającego Polskę i Polaków, ale czerpiącego jak najwięcej z trudnej, ale i pięknej polskości? Ja to już wiem. To jest możliwe, gdyż z zachwytem oglądałem film, który właśnie teraz pojawił się w kinach, zatytułowany Nędzarz i Madame. A oto jego twórcy, goście Klubu Trójki. Profesor Marek Chowaniec, scenograf filmu. Siostra Dorota Kostka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, która specjalnie przyjechała do nas z Krakowa. I Witold Ludwik, scenarzysta, reżyser filmu, absolwent dziś już Akademii Kultury Medialnej i Społecznej z Torunia. Dobry wieczór. Tak, to proszę Państwa środowisko skupione wokół toruńskiej uczelni, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Fundacji Lux Veritatis. To środowisko potrafi tworzyć rzeczy piękne, ale żeby się o tym przekonać, trzeba pójść do kina. 19,90 kosztuje bilet. Wczoraj byłem. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Chciałbym, aby nasi słuchacze poznali twórców filmów, ich poglądy na kino, sztukę filmową oraz polską kulturę, ale przede wszystkim, aby zainteresowali się tym wyjątkowym filmem. Powiem jeszcze, że wczoraj na Ursynowie w kinie, nieważne jakim, bo to może znowu jest jakaś reklama, patrzę same siostry, myślę chyba Albertynki, ale bo mają podwójne stroje. Siostra Dorota w czarnych strojach wymyślonych jeszcze przez brata Alberta, ale podobno są też siostry, które chodzą w takich stalowych uniformach, tak? Tak, tak, to jest typowo misyjne wydanie. Misyjne. Tak. Pozdrawiamy je bardzo serdecznie. Proszę Państwa, no nierzadko, nieczęsto, przepraszam, zdarza się widok sali kinowej, na której siedzi kilkanaście sióstr zakonnych. Tak, bo to jest film o ich patronie, o bracie Albercie. No i stąd się pojawiły Albertynki, które z kolei się zajmują kobietami, które są w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu. Może właśnie, może siostra by przybliżyła swój zakon, który no jest w Krakowie, tam jest jedna siedziba, ale w Warszawie ten potężny budynek to jest też zakon Albertynek Ubogich. O naszym, na Kawęczyńskiej. Tak, o naszym zgromadzeniu można byłoby mówić bardzo długo, ponieważ zaznaczyć trzeba, że Adam Chmielowski, czyli święty brat Albert, w ogóle nie miał zamiaru zakładać żadnego zgromadzenia. W tej chwili, kiedy zależało mu na pomocy ludziom potrzebującym, miał na uwadze po prostu dobro bliźniego. A wspólnoty zakonne, które się utworzyły, i braci Albertynów, i sióstr Albertynek, zresztą od jego imienia nazwanych, czego sobie też nie życzył, one powstały jakby samoistnie, bardzo spontanicznie. I to, że trwamy do dzisiaj, to znaczy, że to dzieło jest potrzebne i nie tylko kobietom, ale pracujemy w chwili obecnej, jeśli chodzi o zgromadzenie sióstr, w ponad 60 miejscach w Polsce i na świecie. I to są dzieła nie tylko takie pomocowe dla kobiet czy dzieci, ale są to osoby starsze, niepełnosprawne, są to jadłodajnie, domy samotnej matki. No takie ośrodki, w których po prostu te pierwsze podstawowe potrzeby są zaopatrzone i są to też ośrodki interwencji kryzysowej. Tak, i to jest piękne. Olbrzymi zakon posługujący na całym świecie, a to dzięki jednej osobie, Polakowi, powstańcowi styczniowemu, malarzowi, przyjacielowi Chełmońskiego, Heleny Modrzejewskiej, który postanowił poświęcić się życiu Bogu. Proszę Państwa, to tyle tytułem zapoznania Państwa z siostrą Dorotą Kostką. Teraz pora na profesora Marka Chowańca, który jest scenografem filmu Nędzarz i Madame. O tym filmie mówimy. No, przejrzałem Pańskie dossier. No, ma Pan już w swoim życiorysie wiele różnych film, sztuk teatralnych. A czy nie bał się Pan współpracować z tym środowiskiem radiomaryjnym i tworzyć tego typu filmy niepoprawne, polityczne, bo co to jest w końcu zakonnik, prawda? Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Nie, absolutnie. Ja, postać tak heroicznych cnót to jest niezwykłe wyzwanie dla każdego twórcy, spróbować zobrazować tą, zbudować ten świat, zbudować aurę tej rzeczywistości, która go otaczała. I kiedy Witold zaproponował mi realizację i przedłożył scenariusz, tylko mnie utwierdził w przekonaniu, że ten film trzeba zrobić. To nie była kwestia nawet chwili zwątpienia. Może Witold opowie przy okazji, tak, jak trudno było znaleźć scenografa. Nie wiem z jakiego powodu, ale fakt faktem, że mój departament pojawił się w produkcji jako ostatni, tak zbudowany, tak szczegółowo rozpracowany. Więc jest pan prodziekanem Wydziału Scenografii? Tak, już z nowej kadencji już nie. Już, no, już nie. Tak, dwa lata temu były. Jest pan doktorem habilitowanym nauk i sztuk pięknych, profesorem uczelni. Już profesorem. Czy już pan na... Tak, już profesorem. Informacje o tym, że zostałem profesorem belwederskim, dostałem w dniu premiery 8 listopada o godzinie 19:12. No to proszę pana, to mamy tutaj bardzo świeżą informację i świeże, serdeczne gratulacje, tak, panie profesorze. Tak się złożyło, także brat Albert tam ma zgodzi swoimi. A teraz główny demiurg naszego spotkania, Witold Ludwik, reżyser, scenarzysta filmu Nędzarz i Madame. O tym filmie opowiadałeś mi 5 lat temu. Ja myślałem, że ten projekt już jest dawno schowany do jakiejś szuflady, a tymczasem eksplodował i to w tak przepięknym wydaniu. 5 lat to zajęło? Dokładnie 4. Z różną dynamiką, bo od tych prac literackich, kwerendy naukowej, później wszystkich dokumentacji, skompletowania zespołu, zresztą same nagrania trwały bez mała 10 miesięcy, przez wszystkie pory roku, jak Polska długa i szeroka, zresztą jeszcze dość wspomnieć o postprodukcji 1,5-rocznej, bo przecież i montaż obrazu, i dźwięku, i nagrania muzyki z Filharmonią Śląską i chórem Filharmonii Śląskiej, wszystko to się złożyło na 4 lata, już nawet ponad 4 lata pracy. Ciężkiej pracy, podejrzewam. No to była jednak udręka i ekstaza, ale więcej ekstazy niż udręki. No, ja nie zajmuję się recenzjami filmowymi, bardzo rzadko to robię. Zerwany kłos chyba ostatnio 5 lat temu recenzowałem, pisałem o tym filmie, ale dla mnie to była przygoda z filmem robionym przez studentów, z którymi miałem do czynienia w Toruniu. I to było dla mnie najciekawsze, że amatorzy w zestawieniu z życzliwymi i mądrymi, wykształconymi ludźmi mogą stworzyć piękne dzieło. Nie wyciągając wcale rąk po pieniądze, po dotacje, ani nie schlebiając tym najtańszym gustom wśród widzów. Bo wiadomo, po co najczęściej ludzie idą do kina. Na ten gatunek filmów, który ja określałem zwykle i określam, zabili go i uciekł. Czyli filmy o niczym. Natomiast ten film jest przesiąknięty ideą, przesiąknięty malarstwem. O tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ile tam jest właśnie tego potrzebnego, znanego nam malarstwa. Jakie obrazy, Witoldzie, przedstawiłeś, żywe obrazy w swoim filmie? Nawiasem mówiąc, właśnie sobie uprzytamiam, że dziś obchodzimy wspomnienie Karoliny Kuskówny, właśnie bohaterki filmu Zerwany kłos, ale to już nawiasem mówiąc. Film jest o malarzach, o Chmielowskim, o Józefie Chełmońskim i staraliśmy się właśnie tutaj z panem profesorem i też Sławomirem Szondelmajerem, który asystował przy tych pracach, też z operatorem Julianem Kucajem, żeby film nie tylko był o malarzach, ale też żeby był malarski na poziomie języka filmowego. I miłośnicy sztuki odnajdą wiele aluzji do toposów kulturowych, do właśnie tematów malarskich. Będą tam i odloty żurawi Józefa Chełmońskiego, i Babie Lato, zresztą słynne nawiązania też do malarstwa Jacka Malczewskiego i Wigilii na Syberii. No właśnie ta Wigilia, raptem widzę żywych ludzi siedzących przy stole, zaczynają nieśmiało śpiewać kolędę. Widzę ten stół, widzę to okno, widzę te z tyłu obrazy, ten skromny stół zastawiony. I mam takie wrażenie, przecież ja ten obraz znam. To jest dobry reżyserski chwyt, prawda, żeby taki obraz Wigilia na Syberii Jacka Malczewskiego pokazać w filmie. Powiem więcej, jeden ze statystów, który był sobowtórem malarskiego pierwowzoru, jest synem Sybiraka i nawet zupa, którą jedli, była taką, jaką rozwodnioną, jaką jego ojciec na Syberii jadł, o ile można tak powiedzieć. To było bardzo wzruszające. Bardzo chciał tego i przypadek sprawił na castingu, że został do tej roli przypisany, a jest synem Sybiraka. No proszę. Proszę siostry, proszę nam przybliżyć może postać Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta, ponieważ pełni pani, to już widać, dawno nie rozmawiałem z siostrą zakonną, przepraszam, pełni siostra funkcję archiwistki w zakonie, to znaczy no, takiej osoby, która co dokumentuje życie zakonu, ale równocześnie będąc Albertynką, no musi wiedzieć wszystko o swoim patronie. No wszystkiego się nie da wiedzieć, więc mogę się podzielić takimi spostrzeżeniami, które są też moimi, takimi własnymi, przetworzonymi. Jeśli chodzi o Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta, bo tutaj ten jego życiorys tak jest tak bogaty, że trudno mówić w sposób taki jednoznaczny o Adamie Albercie. To zależy też właśnie, w jakim etapie życia my go obserwujemy, bo widzimy pewną ewolucję, która następuje i to jest świetnie zobrazowane w tym filmie, ta wewnętrzna walka, którą on toczy. Natomiast sam Adam Chmielowski jest postacią bardzo fascynującą. To jest, ja się nie przestaję zadziwiać nim, bo to jest człowiek, który nie... Może tak, jego późniejszy życiorys nie został zdeterminowany przez trudne dzieciństwo i trudne doświadczenia, które go naznaczyły, więc wczesne sieroctwo, więc udział w powstaniu, kalectwo, emigracja, brak środków do życia, to proszenie ciągłe o jakąś pomoc kogoś, nawet brak domu, bo właśnie zauważmy, że to jest człowiek, który wraz z utratą rodziców zostaje bez domu. Kamienica, która była w posiadaniu rodziny, zostaje sprzedana i on się tak błąka właśnie, raz mieszka z przyjaciółmi tutaj w hotelu europejskim, tam gdzieś wynajmuje mieszkanie. I to jest człowiek, który dlatego potrafił, chyba tak myślę, zrozumieć osoby bezdomne, osoby, które są w krańcowej sytuacji, bo sam doświadczył tego, co znaczy też zarobić na chleb, co znaczy tego chleba nie mieć i jak on smakuje. Tak. Panie profesorze, przed Adamem Chmielowskim była wielka kariera, prawda? Zaborcy go jakoś zostawili w spokoju. Być może nie znali tego jego pełnego życiorysu i udziału w powstaniu styczniowym. A on przecież pięknie rysował, pięknie malował i rezygnuje z tego. No rezygnuje. Ale... Czy to jest postawa, jaka to jest postawa, jak ją można by określić? Ja myślę, że to jest, wybór czegoś ponad, czegoś na dużo bardziej metafizycznego niż to, co jednak daje sztuka. Zresztą on w swoim liście do Modrzejewskiej bardzo pięknie i w cytowanym fragmencie bardzo pięknie się z tego tłumaczy, dlaczego wybrał inną drogę. Jako osoba bez wątpienia wrażliwa, utalentowana i zdeterminowana, miał pełną świadomość tego, co jest dla niego w życiu najważniejsze i stąd mi się wydaje ten wybór. Myśmy próbowali, może powiem troszkę o takich kulinariach estetycznych, które próbowaliśmy tam oprócz pewnych cytatów również przemycić. To pracownia Adama Chmielowskiego, którą zbudowaliśmy adaptując pomieszczenie, jest utrzymana w tak zwanych sosach monachijskich. To jest taki, każdy scenograf w ogóle musi sobie wyobrazić film, prawda? Musi sobie zbudować pewną bazę, w obrębie której potem pracuje. I teraz pewna sfera gam kolorystycznych była właśnie zaczerpnięta z monachijskiej szkoły tak zwanych sosów, więc są to, jest to cała gama brązów, umbry, sieny, ugry, prawda, i cały taki świat. To, co też próbowałem gdzieś zbudować w obrębie tych gam kolorystycznych, to taki świat, w którym jest jednak tłem dla postaci. I budować taki świat poza tym takim estetycznym odbiorem, który by nam mówił również o charakterze Adama. To znaczy, to są takie rzeczy, które ogląda się analizując obraz, tak jak ogląda się obrazy w galeriach, prawda, Bruegla, czy niderlandzkich, zwłaszcza malarzy, Martwe Natury, że tam są zapisane jakieś znaki metafory, więc tutaj troszkę szliśmy tym kluczem, to znaczy ta przestrzeń, to okiełznanie scenograficzne sprawiało mi dużą przyjemność, bo Witold dał mi wolną rękę w kreowaniu tych przestrzeni, co było rzeczywiście bardzo przyjemne. By nie dać. Proszę Państwa, mam ten fragment listu Adama Chmielowskiego do Heleny Modrzejewskiej. Może ja go przeczytam. Rzeczywiście, bo on wiele nam mówi. Pisze tak. Wiele myślałem o życiu. Kto jest ta królowa sztuka? I doszedłem do przekonania, że jest to tylko wymysł ludzkiej wyobraźni, a raczej straszne widmo, które nam rzeczywistego Boga zasłania. A jeśli w tych dziełach kłaniamy się sobie, to choć to nazywa się zwykle kultem dla sztuki, w istocie rzeczy jest tylko egoizmem zamaskowanym. Ubóstwiać siebie samego to przecież najgłupszy i najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa. No, proszę siostry, to było wyznanie. To już była zapowiedź, że ono rozstanie się z tym życiem, z tą krakowską bohemą, z tymi kształconymi w Monachium artystami. Zostawi te tematy żurawie, babie lato i inne i poświęci się zupełnie czemuś innemu. Dodajmy, że ten list jest pisany już w tym momencie, kiedy on jest u jezuitów. On rozpoczyna życie zakonne, próbę życia zakonnego, o którym marzył. On sobie sam założył taki plan, żeby jak Fra Angelico malować rzeczy święte, w klimacie, w środowisku, które jest uduchowione. On wcześniej z Monachium pisze o tym do Siemieńskiego. Jemu bardzo imponował Fra Angelico. Nawet pada takie sformułowanie, czy sztuce służąc Bogu podobać się można. I znajdujemy te reperkusje też w liście do Józefa Branta, który jest datowany z 27 września 1880, czyli z tego momentu, to są pierwsze dni w zakonie, prawda, w tym nowicjacie. I pisze, że w myślach o Bogu i przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. Maluję i będę więcej malował, lepiej malował. On po prostu cały entuzjazm tutaj czuje i on to przelewa na papier. Pierwszy list wysyła do Branta, drugi do Chełmońskiego, któremu dołącza list do Modrzejewskiej. I tam znajdujemy te piękne słowa. I widać, co się w nim dzieje. Tak. Przemiana. Proszę Państwa, dziękuję producentowi Jackowi Frenclowi, który przekazał mi informację, że będziemy mieli okazję posłuchać utworu, głównego utworu filmowego, bo mówimy tutaj dużo o obrazach, ale no, muzyka, no to trzeba pójść i posłuchać. Muzyka i współczesna, i oratoryjna, i chóry kościelne, ale to wszystko jest no bez żadnej odcieni jakiejkolwiek dewocji. To jest najwyższa sztuka, tak bym powiedział, na najwyższym poziomie. Może parę słów o właśnie twórcach muzyki, Witoldzie. Tak, z najwyższą przyjemnością. Autorem muzyki do tego filmu jest, przepraszam, Krzysztof Aleksander Janczak, warszawianin po ojcu, po dziadach, kompozytor młodego pokolenia, bo jeszcze nie średniego. Jest doktorem, który uwieńczył tutejszą Akademię Muzyczną, ale był też stypendystą licznych zagranicznych uczelni, między innymi Fundacji Lidii i Nadii Boulanger, jako chyba jeden z niewielu Polaków. Kończył kursy mistrzostkie u najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, u Doyla, u Howarda Shora, więc Krzysztof jest wybitnym kompozytorem. Nagrania, bo to jest też bardzo ważne i niedoceniane, realizował Rafał Paczkowski, wybitny reżyser dźwięku, a muzykę tę symfoniczną i chóralną wykonały Orkiestra Symfoniczna i chór Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Doskonale przygotowany pan Jarosław Wolanin, chórmistrz, przygotował ten mieszany chór. Dla melomanów dodałbym, że ta partytura symfoniczna i chóralna, ona jakby towarzyszy życiu Chmielowskiego i wszystkie partie chóralne są oparte na tekście mszy żałobnej Rekwiem, więc jest i Lacrimosa przy amputacji nogi, jest i Dzień Gniewu, czyli Dies Irae przy wściekłej, furiackiej podróży Chełmońskiego przez Kresy do przyjaciela, który załamał się psychicznie. Jest i Kyrie, więc muzyka także nie jest przypadkowa i oparta jest na tym liturgicznym tekście. Tak. Trzeba posłuchać, trzeba obejrzeć. Rozmawialiśmy wczoraj, zapytałem się, a ta scena przepiękna, na wiadukcie pędzi karoca zaprzężona w cztery konie, filmowane to jest z lotu ptaka, z drona. Gdzie to filmowałeś? W Rzymie, we Włoszech. I słyszę, proszę państwa, stańczyki, moje stańczyki, bo ja z tamtych stron pochodzę, te najwyższe w Prusach Wschodnich, a chyba w Polsce, wiadukty, które łączyły w Prusach Wschodnich Allenstein z Kingsbergiem, oczywiście do 45, bo w 45 Rosjanie zabrali szyny ze sobą, wycofując się. Zresztą nie tylko szyny, bo wszystko wywozili. Zresztą dokąd miałyby te szyny prowadzić, prawda, skoro Königsberg stał się Kaliningradem. Zresztą ta nazwa nadal ma, nosi nazwisko oprawcy, który wydał wyrok na naszych oficerów w Katyniu. A więc, proszę państwa, stańczyki. Trzeba tam koniecznie pojechać. Zresztą jeżdżą ci szaleńcy, którzy skaczą na tych gumach, jak to się nazywa. Na bungee. Na bungee, tak. No bo tam się leci bardzo długo w dół. Na dole jest taki mały strumień tylko, więc woda nie jest w stanie uratować szaleńca. Więc jest pełna adrenalina, podejrzewam. No a teraz ten most, te wiadukty ktoś wyremontował i pozwolił, że może jechać wóz zaprzężony w konie. Dodałbym, że Nędzarz i Madam jest pierwszym, jak dotąd jedynym filmem, który był fotografowany na tym moście i ta rozległe równiny, które są tam wokół i to czterokonne lando, które tam może nie cwałowało, ale galopowało po tym moście. Nie ma tam cienia efektów specjalnych, nad tą przepaścią gnały, więc byłem przekonany, że to jest efekt pracy komputerowca, a okazuje się, że nie. To jest dodatkowa zachęta, by zobaczyć, jak się takie filmy robi, jak się znajduje takie miejsca. No właśnie, szukanie miejsc do tego filmu. Panie profesorze, gdzie te kamery się ulokowały w poszukiwaniu scenografii przypominającej koniec XIX wieku? Połowę XIX. Ja nie pamiętam, ile już mieliśmy tych obiektów zdjęciowych, Witold. Może ty będziesz pamiętał. Samych dni nagraniowych było 54, około połowę to były plenery, połowę to były wnętrza. Około 25 wnętrz adaptowanych, projektowanych i budowanych oryginalnie od podstaw. A ten pałac, w którym występowała Helena Modrzejewska? Te obiekty chyba byśmy podzielili na... To był łączony obiekt. To było dwór Artusa w Toruniu i nie pamiętam, jak się... W Ostromecku? W Ostromecku. Tak. Możemy powiedzieć, że właściwie jak Polska długa i szeroka, bo oprócz plenerów, takich jak Biebrzański Park Narodowy, gdzie kręciliśmy te żurawie, jak Białowieski Park Narodowy, to były właśnie budynki użyteczności publicznej, oryginalne z tamtego czasu. Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie, który w filmie nie występuje jako ten teatr, jako teatr z epoki. Teatr Polski w Poznaniu, skądinąd imienia Modrzejewskiego, w którym stawiała też swoje kroki i grała Modrzejewska, ale też przepiękna, projektowana i budowana od podstaw przez pana profesora garderoba Modrzejewskiej. To nie były wnętrza istniejące, to było budowane i całe rekwizytorium było tam od początku. Zresztą pracownia Chmielowskiego w XVII-wiecznym pałacu Fengerów, obecnie pustostanie w Toruniu, w którym nawet Chopin bywał w swojej młodości. Myślę, że te obiekty są wehikułem czasu. No, pracownia artystki, pracownia, to się nazywało chyba inaczej, pokój gwiazdy, tak, teatru Heleny Modrzejewskiej. Była zapowiedź, że zostanie zasłany różami. No i rzeczywiście, przepraszam, będę takie trywialne pytania zadawał. Te róże to były zakupione czy pożyczone? To były prawdziwe róże i było ich równe 800. Ale zakupione czy pożyczone? Były zakupione na giełdzie. Tu się działo. Ale trzymajmy się, że były na holenderskiej plantacji specjalnie dla Modrzejewskiej zasadzone. Tak pomyślałem sobie, pewnie na pewno nie będzie ich stać na zakup tych róż, to pożyczą na jeden dzień zdjęciowy, po czym oddadzą. Bo proszę Państwa, producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis. To nie jest jakaś wielka, bogata fundacja. Żyje z datków ludzi słuchających Radia Maryja, oglądających telewizję Trwam. A film został sfinansowany z wpływów otrzymywanych w ramach tego odpisu podatkowego 1%. No i autorzy i producenci nie wyciągnęli rąk do ministerstwa, do innych instytucji, których jest nawet sporo, o dofinansowanie, o pieniądze. Czy to był świadomy zamysł? Rzeczywiście to jest fenomen społeczny, że w 100% ten film został sfinansowany przez dobrowolne datki, ten odpis 1%, czyli przez rodzinę Radia Maryja i jej statutowe cele. Dodałbym, że Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, mimo że Fundacja Lux Veritatis starała się o to, Instytut odmówił finansowania tego filmu. Więc taka próba była. Wiele filmów, powiedziałbym nawet, że większość polskich, tych trudnych, historycznych, kostiumowych także, ale i współczesnych. Tak. One starają się z pozytywnym skutkiem.